Všetkých vás srdečnou láskou vítam tento poobedný čas. Vítam vás bardzo srdečne ten čas popoludňový. A verím, že ste sa niektorí aj modlili za mňa, aby som si vedel odpočinúť. Vieš, že tiež niektorí modlili sa o mne, že by mohol trochu odpočinúť. A keď som položil hlavu na podušku. I keď položujem hlavu na podušce. V momente som zaspal. V momente zasnovem. A tak som sa zobudil a bol som znovu svieži. I obudujem sa i som svieži. A chcem vám povedať, že Pán Boh vypočul vaše modlitby. I chcem vám povedať, že Pán Boh vyslúchal vašich modlitb. Niektorí si možno myslia, že čo to môže byť služba Pánovi zmenšujúca. No i niektorí mohú pomyšľať, jakže môže služba dla Pána menšiť kogoś. Ale viete, sme v tele. Viete, ale jesteśmy, žijeme v tele. A to telo je také, že ono sa unaví. A telo má to do sebe, že sa menší. A ja to tak vidím, že aj Pán Ježiš nieraz odišiel spomedzi ľudí. Je to tož tak vidím, že nawet sám Pán Jezus časami odšiel spośród ľudí. A schoval sa spred ľuďmi. I ukryl sa pred ľuďmi. A potom ho hľadali. A oni go szukali później. A keď ho našli, hovoria, Panie, všade sme ťa hľadali. A jak go znaleźli, to mówili, Panie, všade ťa szukaliśmy. A viem, čo si myslel Pán Ježiš, však o tom to je. No, ja viem, co Pán Jezus myslel, właśnie o tym rozmawiamy. Áno, je to dobré, keď Pán môže obnoviť naše sily. Tak, to jest dobré, kiedy Pán môže naše siły odnoviť. A tak je napísané Izajáš 40. kapitole. I tak je napísané v Izajašu 40. Že tí, ktorí očakávajú na neho, tak nadobúdajú novej sily. Tam je napísané, že tí, ktorí očakujú na Pána, nabývajú novej sily. A to je naša nádej a to je naša viera. I to je naša viera i nádeja dzisiaj. Boli také situácie. Były také situácie. Keď som bol oslovený kazateľom, kiedy byłem zaproszony przez jakiś kaznodziejów, a hovoril brat Alexander, po skończeniu zhromaždenia nie daj výzvu. I ten kaznodzieja powiedział: bracie Aleksandrze, nie rób wezwania po zakończeniu nabożeństwa, lebo mamy przyprawiony załatwiony obiad. Bo po zakończeniu nabożeństwa mamy załatwiony obiad. A potom by sme to nestihli. No i potom by sme nezdążili ze všetkým. Tak som povedal tomu bratovi, brat môj, ja budem kázať Božie slovo, skončím, nedám výzvu, ale ja ti neručím, čo sa bude diať. No i povedal do toho kaznodzieja, będę głosił slovo, nie będę robił wezwania, ale nie gwarantuję ci, co się wydarzy. A on hovorí, no čo sa môže stať? Keď nedáš výzvu, tak nič sa nebude diať. No i on mluví, ale co sa môže stať, jeżeli nezrobíš vezvania, to co sa môže vydažiť? A hovorí, však uvidíš. Zobačíš. No a keď som skončil, povedal som amen. I kedy skončujem, povedal amen. Sadol som si na svoje miesto. Usiadłem na svojom miejscu. A kým tento brat kazateľ vyšiel von a ukončil to. I za ním kazateľ vyšiel do przodu, żeby zakończyć zgromadzenie. Tak už okolo 150 ľudí stáli v kolejke. 150 ľudí už stalo v rzędzie, żeby s Aleksandrom rozmawiać. A modliť sa. I modliť sa. Tak pozrel som sa na ňoho. Popatrzyłem na niego. A tak som mu ukázal. Takým gestem mu povedajem. A on len tak prikývol hlavou a hovorí, pokopil som. No, přitaknul hlavou mi povedal, zrozumiałem. Je to veľmi zvláštne, ako Duch Svätý pracuje. Je to nezvyklé, jak Duch Svätý pracuje. Boli chvíle, boli kázania. Keď som skončil kázanie, tak som myslel, tu všetci sa musia obrátiť. I były takie chwile i kazania, po których wydawało mi się, że teraz to już wszyscy muszą się nawrócić. Ale jeden sa nawrócił, a to som bol ja. I jeden się nawrócił, a nim byłem ja. A zase inokiedy som przeżywał také chwile. A innym razem, kiedy przeżywałem takie chwile. Wiecie, pozwali ma na jedną mládežnickú konferenciu. Kiedy zaprosili mnie na konferencję młodzieżową. A dali tam taką hlasną hudbu. I mieli tam taką bardzo głośną orkiestrę. A jeszcze ma posadili przed reproduktory. I jeszcze posadili mnie przed samym głośnikiem. A kiedy do tego tak buchli, tak aż włosy sami tak to dwijali. Jak uderzyli coś tam w instrumenty, to aż włosy mi stawały na głowie. A ja som sa len celý čas modlil, že Pane Bože, daj mi silu, aby keď vyjdem von hlásať. I ja celý čas je modlím, Pane, daj mi silu, jak vyjdem na zewnątrz, żeby głosić. Aby som vládal si ústa otvoriť. Żebym był v stanie v ogóle ústa otvoriť. No a taká bola situácia, že nemal som tam kazateľňu. To bola taká situácia, že kazalnice nebylo. Vyzvali ma, aby som mal slovo. Zaprosili mě, żeby się podzielił słowem. Do jednej ruky mi strčili mikrofon. V jednou ręce włożyli mi mikrofon. V druhej ruke som mal Bibliu. V druhej ręce miałem Biblię. Potreboval som otvoriť si Bibliu, nevedel som, lebo proste mi to padalo. Jak chciałem Biblię otworzyć, to nie wiedziałem jak, bo zawsze mi coś wypadało. No, katastrofalna sytuacja. Sytuacja była katastrofalna. Mówię, Panie Boże, jak z tohoto mojego kazania budu ma tí posłuchaczy niečo. Jeżeli z tego kazania słuchacze cokolwiek wezmą, powiedziałem, Panie Boże. No a tak zvestoval som evanjelium tým mladým ľuďom. I głosiłem evangelię do tych młodych. So všetkými tými ťažkosťami a s tými mojimi zlými emóciami. S całym tym ciężarem i złymi emocjami, które mi towarzyszyły. A potom som povedal amen. I potem powiedziałem amen. A tak som pokynul tým hudobníkom, už teraz môžete ďalej hrať. I tak kivnąłem stronę orkiestry, môžete teraz dalej grać. A ja som vyšiel von do vedľajšej miestnosti. Vyšedl na zewnątrz do innego pomieszczenia. A tak som rozmýšľal, aké to bolo strašné kázanie. I tak sobie pomyślałem, to było straszne kazanie. A naraz prišlo jedno dievčatko. I prišla po chvíli jedna dievčinka. A veľmi plakala. I bardzo plakala. A hovorí, brat Aleksandra, kedy bude výzva? I povedala, bratia Aleksandra, ale kedy bude vyzvanie? K nasledovaniu Pána Ježiša. Do tego, żeby Pána Jezusa nasledovať. Pozrel som sa na ňu. Popatrzyłem na ňu. Hovorím, hneď bude, za chvíľu. Povedem, za chvíľu bude. Vošli sme dnu. Vešli sme do środka. Tam hrala tá skupina, búchali do toho. Ta orkiestra tam grała, uderzali w te instrumenty. Tak som im ukázal, aby zastali. Pokazałem im, żeby się zatrzymali. Prerušili. Przeszkodziłem im. Vyšiel som von. Vyšedem do przodu. A hovorím, ak je tu niekto, kto by chcel. Powiedziałem, jeżeli jest tutaj ktoś, kto by chciał przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, tak prosím tych młodych, aby przyszli sem do przodu. To proszę was, podejdźcie tutaj do przodu. A wtedy przybliżnie 150 młodych ludzi. Wtedy przybliżenie około 150 młodych ludzi. Z płaczem prichádzali dopredu. S pláčem vychodili dopředu. A oddávali svoje životy Pánu. I svoje życie oddávali Pánu Jezusovi. Vtedy som si uvedomil, bratia a sestry. Vtedy uświadomiłem sobie, bratia i siostry. Že nie ty pracuješ, brat Aleksandr. Že nie ty, bratia Aleksandrze, pracuješ. Ale Duch Svatý pracuje. Ale Duch Święty pracuje. A ty, mladí ľudia, v pláči vyznávali tam svoje hriechy. I ti mladí ľudia v pláču vyznávali svoje grzechy. A oddávali svoje životy Pánu Ježišovi. I oddávali svoje życie Pánu Jezusovi. Tak som sa pýtal, Pane, ako to je? I pýtam sa, Pane, jak to je? A Pán mi skrze svojho ducha povedal. I Pán povedal mi přes Ducha Świętego. Však na to prídeš, len to rob ďalej. Dojdeš do tego, tylko rób to dalej. Už začínaš na to prichádzať. Začínaš to rozumieť. Tak som veľmi šťastný, bratia a sestry. A więc jestem bardzo szczęśliwy, bracia i siostry. Vždy, keď vidím, že Duch Svätý pracuje. Zawsze wtedy, kiedy widzę, że Duch Święty pracuje. Lebo to nie je z vôle človeka. Bo to nie dzieje się z woli človeka. Ale je to z vôle Božej. Ale jest to z woli Božej. A ten Boží dotyk, to je tak niečo mocné. A to Boże dotknięcie jest czymś tak bardzo mocnym. Že jednoducho to ostáva hlboko v človeku. Že to zostaje bardzo głęboko v človeku. Ja si pamätám, ja som bol také dieťa, veľmi neposedné, také živé, vrtivé. Pamiętam to bardzo dobrze, byłem takim dzieckiem bardzo żywym, ruchliwym. A nikto by si nebol povedal, i nikt by wtedy nie powiedział, že Pán Boh sa práve mňa dotýka. Že właśnie wtedy Pán Jezus dokładnie mnie dotykał. Mnohí z tých bratov a sestier, ktorí všímali, ako sa ja chovám, si mysleli, ten Alexander to bude asi posledný, koho by sa Pán Boh mohol dotknúť. Kiedy obserwowali mnie ludzie, to tak sobie myśleli, že Aleksander na pewno będzie ostatnim, którego Pán Bóg dotknie. A predsa sa ma Pán dotýkal. A właśnie Pán mnie dotykał. Keď prišiel človek, ktorý bol pomazaný Duchom Svätým. Kiedy przyszedł człowiek, który był namaszczony Duchem Świętym. A hlásal Božie slovo. I głosił słowo Boże. Naraz som spozornil. Nagle skupiłem swoją uwagę. Vypleštil som oči. Vyušujem oči. Zabudol som si zatvoriť ústa. Zapomniałem zamknąć usta. A kým to pomazanie Božie cez neho prechádzalo, tak ja som bol ako vo vytržení. I kiedy to namaszczenie tak przechodziło przez niego, to ja byłem w takim uniesieniu. A pamätám si, z detstva si pamätám tie kázania tých bratov. I pamätám, z dzieciństwa pamätám nauczania tých braci. Čo Duch Svätý vtedy hovoril. Co Duch Święty wtedy mówił. A potom, keď prestali, zase som sa vrtil, zase som si robil. I kiedy oni przestali mówić, ja znowu zacząłem się wiercić i robić swoje. A Boh to mal skryté v mojom srdci. Ale Pán Boh miał to ukryte v mojom srdcu. A ja som veľmi vďačný aj za vás, detičky. I jestem bardzo vděčný za vás, děti. Ktoré túžite slúžiť Pánovi. Ktoré tenskníte za tým, že by slúžiť Pánu. A ja teraz chcem povzbudiť mladých ľudí. Ja teraz chcem zahentiť mladých ľudí. Aby ste slúžili Pánovi s radosťou. Do toho, aby ste slúžili Pánu s radosťou. Viete, prichádzajte pod zvuk Božieho slova. Prichodte pod vplyv slova Božego. Lebo ako sa vás Boh dotkne, bo tak, jak vás Bóg dotknie, aké myšlienkové pochody a myšlienkové zvesti sa dotknú vášho srdca, jaké myšlienkové pochody a zvesti, jaké vieści, informácie do vás dotrú, tak vy si to budete pamätať. Budete to pamätať. A keď vás Boh bude užívať. I keď Pán Boh bude vás užíval. Práve to, ako sa Pán Boh dotýkal cez slovo vás. Vlastne to, jak Pán Boh vás dotýkal přes slovo. Tak budete dávať ďalej ten Boží dotyk. Tak to Bože dotknutie budete prekazovať ďalej. Lebo ak nezažijete Bože dotknutie. Bo jeżeli nie doświadczycie Bożego dotknięcia. Nebudete to vedieť dávať ďalej. Nebudete v stane, nebudete potrafili prekázať toho ďalej. A ja vás prosím. I prosím vás. Nevytvárajte si v kázaní svoje vlastné štýly. I nie kształtujte v kázaniach svojho vlastného stylu. Ale tak, ako sa Duch Svätý dotkol vášho srdca. Ale v taký spôsob, jak Duch Święty vašeho srdca dotknul. Tak privádzajte ľudí do blízkosti Božej. Tak priprovádzajte ľudí do blízkosti Božej. Cez svoju službu. Cez svoju službu. Aby aj oni boli takto dotknutí. Žeby oni v taký sám spôsob byli dotknutí. Viem, čo hovorím. Viem, co mówię. Lebo som vedel, že ako mňa sa Boh dotkol. Bo vedeliem, v jaký spôsob Boh mne dotknul. Aké myšlienkové postupy, ktoré hovoril kazateľ, zaujali mňa. Jaké to te postępy v mysleniu, jak one mne dotknuli. Ako tá zvesť Božia, ako mocne sa ma dotkla, až mi slzy vyhrkli. Jak to Božie zjasovanie głęboko mnie dotknęło, až łzy mi się pojawiały. A ja som už tedy vedel, že raz takto budem kázať Božie slovo. Ja už tedy vedel, že príde čas, kedy v taký spôsob będę głosił. A preto pozorne počúvajte. Dlatego uważnie słuchajcie. A dobre si zaregistrujte, ako sa vás Boh dotýka. I dobře zaregistrujte to, v jaký spôsob vás Bůh dotýka. Lebo bez toho, že by ste sami tento dotyk nezažili, nebudete vedieť, sprostredkovať tento zážitok Boha. Jeżeli vás samych to zwiastowanie nie dotknie, nie będziecie w stanie przekazać tego zwiastowania, tego Bożego dotyku innym ludziom. Budete len hovoriť. Będziecie tylko mówić i mówić. A budete widzieć, ako ľudia spia. Będziecie oglądać, jak ludzie śpią. Ale keď vy prinesiete ten dotyk Boží, ľudia nebudú spať. Ale jeżeli to Boże dotknięcie przyniesiecie, ľudia nigdy nie będą spać. Moja manželka je svedok toho. Moja žena je svedkom tego. V jednej dedine, v Joske, sme vyhlásili cez rozhlasov dedinský mikrofón, že bude evangelizačné zhromaždenie a že sú všetci srdečne vítaní. Nech prídu si vypočuť Božie slovo. To bolo v jednej wiosce i přes głośniki takie miejskie, które no właśnie na Słowacji często są spotykane, zostało ogłoszone, że będzie ewangelizacja i będzie zwiastowane Boże Słowo. No a tak są niejakie żeniczki, takie skromne, dziedzińskie, pracowite żeny z wielkimi sukniami dohodli, że a co nam, co się nam może stać, pojďme aj my na tą ewangelizację. I takie poczciwe wiejskie dziewczyny w takich szerokich sukniach, takie bardzo pracowite, stwierdziły, a co nam zaszkodzi, pójdźmy, posłuchajmy tej ewangelizacji. No a tak przyszli. I przyszły. A jedna z nich tak zupełnie wzadu si našla takie kludne miejsce. Jedna z nich zupełnie z tyłu znalazła sobie takie wygodne miejsce. A tak się zahniezdila jako kwoczka na gnieździe. I ona się tak ułożyła jak kwoka w gnieździe. A tak si złożyła ruki. Założyła sobie tak ręce. Tak popozerala się na te swoje kamaradki. Popatrzyła na te swoje przyjaciółki. A już zaczęła drzemać. I zaczęła drzemać. A ja som začal kázať Božie slovo. A ja začal głosić slovo Bože. A potom, keď skončilo kázanie... I kiedy kázanie się skończyło... Postrčila tam tú susedu... Uderzyła tam sąsiadkę obok. Počúvaj, Marka, čo to bolo za kázanie? Posłuchaj, Marta, co to było za kázanie? Však ja som ani spať nemohla. Nawet spać nie mogłam. No, takže... Proste nemohla spať, lebo prišlo to dotknutie Božie. Ona nie mogła spać, bo to Boże dotknięcie ją dotknęło, przyszło. To ona sama rozprávala ten svoj príbeh. Ona o tym w swojej przygodzie sama opowiadała. Vedci skúmali život škovránka. Škovránok to je taký, čo zavčas ráno vyletí z hniezda tak vysoko a spieva. Škovránok to viem, a to pierwsze vedci? Vedci, to sú znalci, ale tí, čo skúmajú. Tak, ci przyrodnicy, specjaliści od ptaków, ornitolodzy obserwowali poranek skowronka. A skúmali, že ako sa s tými... Ako to, že tak krásne proste tí škovránkovia... Ako jeden vyletia z hniezda, oslavujú Pána Boha a potom znovu sa vrátia k hniezdu. I oni się zastanawiali, jak to się dzieje, że te skowronki tak wszystkie razem, one tak wylatują, uwielbiają Pana Boga, a potem wracają na to swoje miejsce. A bez toho, že by boli školení, bez toho, že by nejaké, chodili na nejaké konferencie, no, škovrančie. To deje się w ten sposób, že one nie są školené v tym kierunku, nie jeżdżą na žádné konferencie, żeby tego się nauczyć. Škovrančie, konferencie. Na te škovrančie konferencie nie jeżdżą. A predsa všetci to tak jednotne všetko robia. A jednak wszystkie to robią w takiej prostote. A viete, čo urobili? Viete, čo zrobili? Zobrali z hniezda škovránka vajíčka. Zabrali z gniazda škovránka jajíčka. A v umelej liahárni nechali vyliahnutý škovránko. I zanešli tie jajka do štučnej velengárni, aby tam tie škovránky sa vylengnevali. A škovránky rástli? I tie škovránky rosli. Nevylietali? Nevylatovali. A nespievali? I nespievali. A viete, na čo prišli? I viete, do čoho došli? Že aké je veľmi dôležité, že jak bardzo ważnym jest, aby rodičia sa venovali svojim deťom. Že by rodice poświęcali čas svojim deťom. Predstavte si, že ten škovránok, keď vyletí z toho hniezda... Vyobražte sobie, že ten škovránok, keď on vyletí z toho gniazda... Tak tie škovránky, ktoré sú tam maličké, oni sa pozerajú za svojou mamou a počúvajú, ako je tam vysoko, ďaleko. A keď ja raz narastiem, a ja tak vyletím, a ja tak budem chváliť Boha. I te małe skowroneczki, które jeszcze są w gnieździe, które nie wylatują, patrzą tak do góry, jak ta mama wylatuje i one tak myślą, że jak ja dorosnę, to też tak wyfrunę i będę chwalił Boga. Jaki wielki jest przykład rodziców. Jak wiele znaczy przykład rodziców. Ako wiele wiele znaczy aj przykład zborowego żywota. Jak wiele znaczy przykład życia zborowego. Ak sa v zbore budeme, nebudeme chváliť Pána, ale budeme sa kútiť a budeme šemrať a šemrať a šemrať. Jeżeli v zbore nebudeme chváliť Pána, tylko budeme sa kútiť, budeme narzekať i narzekať. No tak, tak jednoducho nevyrastú medzi nami generácie, ktoré by chválili Boha. To spośród nás nevyrostnú generácie, ktoré budú chváliť Boha. Tie budúce generácie buď povedia, z tohoto si neprosím, albo te kolejne pokolenia powiedzą, za to bardzo dziękuję. Alebo potom powiedzia, że no, tak to sme videli svojich rodičov, tak to sme videli svojich predkov, tak to ináč to ani nefunguje. No, albo povieme, no tak videli, taký príklad videli sme u našich rodičov, u našich predkov, znači, že inačej to nefunkcionuje. Takže už nebudeme šomrať, však? A więc my już nie będziemy narzekać, tak? Ale będziemy chwalić Boga. Będziemy chwalić Boga. Amen. Aleluja. Sława Bogu. No tak, pojďme na to. To trzymajmy się tego. Przeczytajmy Słowo Boże, które jest zaznamenane w Knihe Prísloví. Przeczytajmy Słowo z Księgi Przysłów. A z 18. kapitoli. Z rozdziału 18. 21. verš. 18:20-21. Z owocu svojich úst nasyca človek svoje vnętrze, syci się plonem svojich varg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Tak teraz by sme najprv poprosili brata Mariana. Poprosíme teraz brata Mariana, aby si prišiel a aby si to ovocie rtov, to, čo ti Pán položil na srdce, aby si nám odovzdal. Aby si priniesol nám život, lebo v moci jazyka je prinášať život. Poprosíme Mariana teraz, aby podelil sa tým, co Pán vložil v jeho srdce. Povedz nám teda, čo si myslíš. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Povedz nám preto, čo myslíš. Či náleží platiť podatek cesárovi, či nie? Milovaní, tak ako tu bolo pred chvíľočkou povedané... Umilovaní, tak jak pred chvíľom bolo tu tak povedané? Boh pracuje. Pán Boh pracuje. On nemá dní, kedy sa odvráti, alebo hodiny, kedy potrebuje si dať oddych od nás. On nepotrebuje času, že by sa odvrútiť od nás, že by odpočnúť. A aj my, keď sme sedeli na obede... I my, keď sedeli sme pri obede... Tak išlo jedno svedectvo za druhým, ako sa Boh prejavuje v našich životech. Šlo jedno svedectvo za druhým, ktoré opovedalo o tom, v jaký spôsob Pán Boh prejavia sa v našom życiu. A ja by som chcel teraz svedčiť o dvoch prípadoch. Chce zasvedčiť o dvoch príkladoch. Keď Pán sa oslávil. Keď Pán Boh uvielbil sa. A ozaj sa ukázalo, že tým, čo Boha milujú, všetko slúži na dobré. I pokazalo sa, spravdilo sa, že to, co je napísané, že ti, ktorí Boha milujú, tým všetky rzeczy dopomagajú ku dobrému. Je to iba pár dní. To vydarzilo sa iba pár dní temu. Bol som u jedného priateľa. Byłem u priateľa. A on mi vravel, mám tu jedného známeho, je to už starší človek. I on povedal, mám tu jedného známeho, to je už starší človek. A na svoje staré kolena dostal rakovinu. I na te staré svoje kolena oklezol sa, že má raka. A je to v podstate dobrý človek. To je v zásade dobrý človek. Ale Boha nechcel poznať. Ale Boha poznať nechcel. Ale mám dojem, že poslednú dobu je otvorený. Ale mám vraženie, že v ostatním čase je otvartý. Dobre, poďme tam spolu, budeme sa za neho modliť, prinesieme Božie slovo, uvidíme, čo Boh spraví. I ja povedzajem, choďme do neho, zanesieme mu Božie slovo, budeme sa modliť i zobačíme, co Bůh učiní. Tak sme ku nemu prišli. A więc prišli sme do neho. A len sme svedčili, čo Boh robí v našich životoch. I skladali sme svedectva o tom, co Bůh činí v našom życiu. A ja, aj ten môj priateľ. Ja to robím i ten môj priateľ to robil. A sme sa ho spýtali, či chce spoznať tohoto Boha. I zapýtali sme ho, či on chce poznať tego Boga. A jemu vyšli slzy z očí a povedal, chcem. I úzy sa nevoj mu v očach i povedal, chcem. Vyznal svoje hriechy. Vyznal svoje grzechy. Prijal Pána Ježiša. Prijal Pána Jezusa. A my sme sa potom modlili aj za jeho uzdravenie. I modlili sme sa rovnež później o jeho uzdrovenie. A o niekoľko dní prišla správa od jeho céry. I po kilku dňach prišla viadomosť od jeho córky. A ďakovala nám, že sme sa tam zastavili. Ďakovala nám, že tam sa zatrmali sme. A vravela, že ten jej otec bol na nejakých testoch. I povedala, že otec pošiel na jakieś testy. A potvrdili, že tie problémy, ktoré boli, aj ostali naďalej. I povedali, že no, problémy, aké boli, one po prostu zostali. Ale písala, že ja vám chcem povedať niečo iné. Ale chcem vám povedať coś innego. Odkedy on odovzdal život Pánovi Ježišovi. Že odkud oddal svoje życie Pánu Jezusovi. Má pokoj. Má pokoj. Aleluja. Nemá bolesti. Nemá bolu. A vôbec nerieši, či je uzdravený, alebo nie je uzdravený. I on vôbec nezajmuje sa tým, či je uzdravený, či nie je uzdravený. Pretože vie, že to, čo našiel. Bo on vie, že to, co znalazl. Je oveľa viac. I to je oveľa viacej. A či pôjde k Pánovi, či sa vráti k Otcovi teraz? I či pôjde do Pána, či vrúti do Ojca teraz? Alebo za nejaký rok, dva? Alebo môže za rok, či dva? Tomu už je úplne jedno. To je mu obojentné. Že on žije v takej radosti. On žije v takej radosti. Ako sa to dneska do obedu hovorilo, sme pripravení ísť teraz v túto minútu, keby prišiel Pán. No, tak jak to dzisiaj bolo mluvione, jesteśmy gotovi odejść, gdyby v tej minúte Pán prišiel. Alebo sme pripravení žiť celý ten čas, ktorý nám Pán ešte vymedzil. Alebo jesteśmy gotovi žiť ešte celý ten čas, ktorý Pán Búh nám zostaví. A to iba vďaka tomu, že uznal, že je tu niekto, kto má tie naše osudy v rukách. I tylko z tego powodu, že uznal, že je tutaj ktoś, kto má naše życie v svojich rękach. Niekto, pred kým sa musí skloniť ozaj každé meno, každé koleno v každom živote. Tam je napísané, že pred ním musí sa skloniť každé koleno v každom čase, v každom życiu. Druhý prípad, mám vzácnu sestru. Druhý príklad, mám takú šlachetnú sestru. Ozaj Božia žena. Napravde Božia neviasta. A ona mala veľmi rada umenie. Má stále. Ona celý čas ľúbi všetko związané s artizmem. A veľmi pekne hrá na klavír. Pekne hrá na pianine. A zistila pred pár rokmi. I stvrdila pár let temu. Že všetky tie symfónie, sonáty, ktoré vedela na spameť. I stvrdila, že všetky symfónie i sonáty, ktoré zná igra z pamäti. Že ako keby jej to vypadávalo a už si na to nevie spomenúť. Že ona jakby zapomňala to všetko i nemôže sobie tego pripomnieť. A keď sa tá situácia zhoršovala, tak išla ku doktorovi. I keď tá situácia sa pogaršala, pošla do lekára. A lekár jej povedal, že má dosť veľký tumor na mozgu. I lekár povedal, že má veľkého guza na mozgu. Tak sme sa celé spoločenstvo za ňu modlili. I celou spolnotou modlili sme sa o ňu. Až kým nebola uzdravená. Tak dlho, až zostala uzdravená. A potom ako svedectvo hovorila. I ona potom ako švedectvo mluvila. Vravela, Marian, ja som vždy patrila pánovi. Ona povedala, Marian, ja zavšte naležávam do pána. Milovala som ho. Kochávam go. Ale nechávala som si ho pre seba. Ale ja go začumevávam dla siebie. Ale teraz. Ale teraz? Aj cez túto chorobu Boh sa ma tak mocne dotkol. Přes tom chorobe pán Boh tak mocno mne dotknul. Akože moje ústa už neprestanú chváliť pána a hovoriť o tom, aké veľké veci urobil. Že moje ústa už si nezamknú, aby nemluviť tego, jak veľké rzeczy pán Boh učinil. Aleluja. Lebo keď príde taká vážna situácia ako rakovina. Bo kedy prichodí rzecz tak poważna, jaką jest rak. Bežná reakcia je katastrofa. Čo sa to deje? Tá bieżąca reakcia jest, to jest katastrofa, co się wydarzyło. Ale Boh vie všetko obrátiť na dobré. Ale pán Boh každú rzecz potrafí obrútiť ku dobrému. Dobre. Teraz som čítal citát z Matúša. Čítam citát z Mateúša. Kde položili pánovi Ježišovi veľmi zákernú otázku. Že postavili jakieś szczególne pytanie pánu Jezusowi. Či treba platiť cisárovi dane. Či należy podatky platiť cesarzowi. A neviem, ako to funguje tu v Polsku. Ja neviem, jak to działa v Polsce. Ale my sme nedávno na Slovensku dávali daňové priznania. I my sme nedávno u nás składali zeznania podatkové. Aby sme si všetko vyrovnali so štátom. Żeby všetko s państwem vyrovnať. A vtedy mnohí ľudia by si prijali, aby tá odpoveď pána Ježiša bola iná. I vtedy veľa ľudí žičulo by sobie, żeby pán Jezus v rámci situácii odpovedal ináčej. Ale on odpovedal, všetko, čo máte zaplatiť, zaplaťte. Ale on povedal, všetko, čo máte zaplatiť, to zaplaťte. Čo je cisárové, dajte cisárovi. Čo je cesárske, dajte cesárovi. A čo je Božie, dajte Bohu. Čo je božské, dajte, oddajte Bohu. A tam skončil. I zakončil v tým momente, v tým miestu. Ono, ako keby to bolo trošku nedopovedané. Máme vraženie, akby coś tam bolo nedopovedané. Lebo hneď potom sa vynára otázka. Bo tam momentálne pojavia sa pytanie. Dobre, cisár chce peniaze. Dobre, no cesár chce peniaze. Ale čo je Božie? Ale čo je Bože? A to je asi to jediné, čo Boh nemá, ak mu to sami nedáme. I to je tylko to jediné, čo pán Boh nemá, jeżeli mu tego sami nedáme. A to je naše srdce. To je naše srdce. Naša ochota patriť jemu. Naša ochota, żeby do niego należeť. A žiť pre neho. I žiť dla niego. Ja som sa veľmi našiel v tom kázaní, ktoré bolo dneska do obedu. Je bardzo v tým dzisiejšom dopoludňovom kázaniu zauvažujem, znalazujem. Lebo ak bol niekto majster v tom, že sa mieša dobré a zlé. Bo jeżeli ktoś był mistrzem w mieszaniu dobra ze złem. Tak sa na ňo pozeráte. To właśnie na niego patrzycie. A mňa dlho neoslovovalo kresťanstvo. Długo nie pociągało mnie chrześcijaństwo. Pretože málo kedy som videl, alebo skoro vôbec som nevidel takých ľudí. Bo ja bardzo rzadko widywałem, albo w ogóle nie widywałem takich ľudí. Myslím kresťanov. Myślę o chrześcijanach. Že by som si povedal, tak toto chcem aj ja. Żeby popatrzeć na niego i powiedzieć, tego właśnie chcę. A preto som hľadal Boha na iných miestach. Dlatego szukałem Boga w innych miejscach. A keď nič nefungovalo. I kiedy nic nie działało. Tak som si povedal, pozriem sa aj na to kresťanstvo. Povedzem, popatrzę też na chrześcijaństwo. Je tu 2000 rokov. To už minęło 2000 lat. A ak niečo vydržalo 2000 rokov. Jeżeli coś wytrzymało przez 2000 lat. Tak to musí mať asi základ, keď to stále je medzi nami. No, to musí mieć jakiś fundament, skoro to jest ciągle między nami. A začal som hľadať ľudí, ktorí ozaj žijú Boží život. I začal šukať ľudí, ktorí rzeczywiście naprawdę žijú Božím životom. A vlastne tak som sa stretol s bratom Alexandrom. I v taký spôsob spotkám Alexandra. A keď sme si po jeho kázaní sadli, i keď usiadli sme po jeho kázaniu, tak začal rozprávať o tom, aký som vzácny v Božích očiach. I začal do mňa mluviť, aký som cenný v Božích očiach. A ako ma Boh miluje. I jak bardzo Pán Boh mne kocha. Tak som si povedal, to hovoríš každému. No, to mluvíš každému, tak sobie pomyslám. A hovorí, lebo je to pravda. No, i rzeczywiście mluví to každému, to je pravda. Ale potom povedal jednu vec. Ale jednu rzecz povedal później. Marian. Marian. Ak si myslíš, že na tú horu, na ktorú kráčaš, jeżeli myslíš, že na tą górę, na którą idziesz, vyjdeš naraz štyrmi rôznymi cestami, vejdeš nagle čtyrma rôznymi drogami, tak sa veľmi mýliš. To bardzo się mylisz. A vtedy som si uvedomil, vtedy uświadomiłem sobie, že tento človek niečo vie. Že ten človek coś vie. Že mu je niečo zjavené. Že coś mu jest objawione. Lebo bez toho, aby som mu o tom porozprával, bo on bez tego, żeby mu coś powiedział, vie, čo hľadám a aký mám problém. Bo on vie, čo ja šukám i aký mám problém. Lebo moja predstava bola taká, že moje vyobrażenie było takie, że z tej wiery si zoberem to, z buddhizmu to, z hinduizmu to. Z tej wiary wezmę to, z buddhizmu to, z czegoś tam jeszcze coś innego. Proste tie veci, ktoré mi vyhovovali. Te rzeczy, które mi pasowały. A ak nájdem ja niečo dobré v kresťanstve. Jak znajdę coś dobrego w chrześcijaństwie. Tak si to pridám. To dołożę to do tego. Ale Aleksander ma veľmi rýchlo vyviedol z omylu. Ale Aleksander bardzo szybko z tego błędu mnie wyprowadził. A povedal mi, že ak chceš, aby som sa za teba pomodlil. Jeżeli chceš, aby mi się pomodlil o ciebie, tak všetkých týchto bludov sa musíš vzdať. Všetkých bludov musíš się pozbyť. A ja som o tom vtedy vôbec nebol presvedčený. Ja v ogóle nie byłem przekonany do tego wtedy. Pretože takéto niečo som vôbec nečakal. Ja tego v ogóle takiego czegoś v ogóle nie očekiwałem. Ale som si povedal, no keď tie veci, ktorým som sa venoval doteraz, nefungujú. Ale povedem skoro, te rzeczy, ktoré vybierałem do tej pory, nie funkcjonują. Tak skúsim túto cestu. To vypróbuję tą drogę. A keď sa brat Alexander za mňa pomodlil. I kiedy Alexander pomodlil się o mnie. Ja ani neviem, čo všetko zo mňa spadlo. Ja nawet nie wiem, co ze mnie wtedy spadło. A mal som potom dojem veľmi dlho, že ani som nechodil, ale som lietal. Miałem takie poczucie, że przez jakiś czas w ogóle nie chodziłem, tylko latałem. A aż o wiele neskôr mi dochádzali te rzeczy, które się wtedy stali. I dopiero później docierały do mnie rzeczy, które wtedy się wydarzyły. Jeszcze na wysokiej szkole, kiedy som studiował na wysokiej szkole. Jeszcze wtedy, kiedy studiowałem na wyższej uczelni. Tak som pracował jako instruktor lyżowania. Pracowałem jako instruktor narciarski. A doteraz mam wiele przyjaciół z tej oblasti. I do teraz mam wielu przyjaciół w tej dziedzinie. A niedawnośmy tak spolu siedzieli a rozprávali sa. I niedawno siedzieliśmy razem z nimi i rozmawialiśmy. A jeden z nich powiedział, że wszystkie nabożeństwa są w podstawie równe. On powiedział, wszystkie religie w zasadzie są takie same. Každé hlása dobro. Každé głosi dobro. Aby sme pomáhali. Żebyśmy pomagali. A aby sme sa zlepšovali zo dňa na deň. I żebyśmy z dňa na deň sa popraviali. A ja mu hovorím, nič nie je ďalej od pravdy ako takéto tvrdenie. Ja povedem, nic nie jest bardziej odległe od prawdy niż to, co twierdzisz ty. Ono navonok to môže tak vyzerať. Na zewnątrz może to tak wyglądać. Ale tie základy, na ktorých to stojí, sú všade iné. Ale fundament, na ktorom to stojí, v každom miejscu sú iné. Fundamenty iné. A vtedy mi vlastne došlo. I vtedy dotarlo do mne. Že tak, ako sme tu hovorili o peniazoch. Tak, jak mluvili sme tutaj o pieniądzach. Kresťanstvo je jediné, kde za všetko platil Boh. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, gdzie zawsze płacił za wszystko Bóg. Bo keď si zoberiete tie východné filozofie, východné náboženstvo. Bo jeżeli weźmiecie te wschodnie religie wschodu, tam je ten princíp karmy. Zasadą jest karma. Karma. Karma. že v tomto živote si musíme odpracovať všetko zlé z minulého života. Čili, že v tým życiu musíme odpracovať, zaplatiť za celé zlo z prešlosti. A tak vlastne každý život je ako keby následkom toho predchádzajúceho. I každé życie je jakby konsekvenciou toho popředního życia. Ale keď im položíte otázku. Ale jeżeli zadaš mu pytanie. Čo si odpracovali tí ľudia v prvom živote? Co odpracovali ľudia v tým prvom życiu? Tak vám povedia, my si takéto otázky nekladieme. No my takých pytań sobie nie stawiamy, powiedzą. Keď si zoberiete islám, muslimov. Jeżeli islám weźmiecie pod lupę. Tak oni tvrdia, že dobré skutky musia prevážiť tie zlé skutky. Oni mluvím o tom, že dobré účinky musí převážit zlé účinky. A ak by ste sa ich spýtali, máte istotu, že ste spasení? A jak zapýtaš, máš pevnosť, že jste zbavený? Nevedia povedať. Nie som v stane povedať. My sme jediné náboženstvo, jediného Boha. My jesteśmy jedynou religią jedynego Boga, ktorý tak miloval svet, ktorý tak umiloval svet, že dal vlastného syna, že vlastného syna daroval. A on sám povedal, že každý, kto ho príjme, že každý, kto go přijme, má večný život. Má život večný. To nemá nikto iný. Nikt inny tego nie posiada. Nemá takého Boha. Nemá takého Boga. A takého Božieho syna. I ani takého Božieho syna. Ktorý toto urobil, aby zachránil každého jedného z nás. Ktorý coś takiego učinil, żeby každého z nás uratovať. A ja som šťastný, že som tu v spoločenstve. I jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj w społeczeństwie, we wspólnocie. Kde každý toho Boha pozná. V ktorej každý zná tego Boga. Každý alebo ho chce poznať. Alebo go chce poznať. A každý pozná jeho syna. I každý zná jeho syna. A každý sa teší tej ceste, ktorú Boh pre nás vyšliapal. I každý teší sa z tej drogy, ktorú Pán Boh dla nás utoroval. Tak ja by som chcel požehnať každému z vás. Každého z vás chce blagoslaviť. Aby sa Boh vo vašich životoch mocno prejavoval. Žeby Pán Boh v vašom życiu mocno sa prejavial. Aby to svetlo, ktoré v sebe máte. Žeby to svetlo, ktoré je z vás. Svietilo nielen vám. Svietilo nie tylko dla vás. Ale každému človeku, ktorého Boh pošle do vašej cesty. Ale že by svietilo dla každého človeka, ktorého Pán Boh na vašej drodze postaví. Aby každý človek mohol poznať tohoto úžasného Boha. Že by každý človek mohol poznať tego nezvyklého Boha. A kráčať po jeho cestách. I chodiť jeho drogami. A vedieť, že kráčame domov. I vedieť, že ideme do domu. Buďte požehnaní. Buďte blagoslavení. Ďakujem. Ďakujeme. Je to veľmi zvláštne. To je také šťastné. Že v akých situáciách, životných situáciách sa rodia Božie deti. Že v jakých preružných situáciách rodzú sa Božie deti. Viete, brat Marian spomenul, keď sme sa prvýkrát stretli. Vspomňal brat Marian o tom, jak prvý raz si spotkali sme. A ja som bol pozvaný do jedného spoločenstva, kde mali okultné praktiky. I byłem zaproszony do takiej wspólnoty, która miała okultystyczne praktyki. A dokonca pestovala ezoterizmus. I ona tak naprawdę pielęgnowała ezoterykę. Ak by niekto nevedel, že o čo sa jedná v ezoterike. Jeżeli gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi w ezoteryce. To je vlastne duchovný kontakt s padlými anielmi. To chodí o duchový kontakt s upadlými anielami. Ale oni tvrdia, že to sú dobrí anieli. No ale oni tvrdzujú, že to sú ti dobrí anielovie. No ale to, čo je zvrhnuté, čo bolo zvrhnuté z neba, ale to nie je dobré. Ale to, co z neba zostalo vyrzucone, to nie je dobré. Takže proste to je len taká ľudská predstava, že ezoterizmus, že to je proste niečo dobré a že to môžeme používať. I to je tylko ľudské vyobraženie tego, že ezoterika je s čímž dobrým i že môžeme tego užiť. Ale to bolo zvláštne, že keď som sa tam postavil na kazateľňu. I to bolo nezvykle, že keď tam stanovím za kazalnicou. Tak niečo mi chytilo takto krk. Což mi zlapalo za šije. A začalo ma to dusiť na kazateľ. I za tom kazalnicom začalo mi to dusiť. A ja už som mal podobnú skúsenosť. Ja už miałem wcześniej podobne doświadczenie. A viem, že vtedy som mal teda dočinenie, stretnutie s človekom, ktorý mal kontakt s okultizmom. I ja wiedziałem, že to wcześniej było związane z człowiekiem, którego wcześniej spotkałem, a on miał kontakt z okultyzmem. Hneď som to pochopil na kazateľni, že som napadnutý tými mocami temna. I od razu za tą kazalnicą zorientowałem się, że zostałem napadnięty przez moce ciemności. A ja som nedbal na to, že kto sedí predo mnou. Ja nie dbałem o to, kto przede mną siedzi. A v tej chvíli som povedal mene Ježiša Krista, satane, ty, ktorý sa tu protivíš Božiemu slovu. Ja povedziałem, v tej chvíli, ty satanie, ktorý tutaj jesteš i sprzeciwiaš się slovu Božemu. Mene Ježiša Krista, lámem tvoju moc a prikazujem ti, aby si vyšiel z tejto modlitevny. I povedziałem, v imieniu Jezusa Chrystusa, lámie tvoju moc i nakazuje ti, abyś vyšiel z tej sali. A vyjdi aj z chrbtici poslucháčov, lebo tam si zavrtaný v niektorých. I povedziałem, veď tež z kręgosłupów słuchaczy niektórych, bo i tam jesteś začepiony. Predstavte si, že tí ľudia sa na mňa dívali, že čo sa mi deje, oni to nechápali. Vyobraźcie sobie, co ci ľudia myśleli, zastanawiali się, co się ze mną dzieje, oni nie rozumieli tego, co się dzieje. Ale na druhý deň... Ale następnego dnia... Prišli niekoľkí ľudia, ktorí boli zázračne uzdravení na svoje chrbtice. Prišlo do mne kilka osób, ktoré v cudovný spôsob miały uzdrowione kręgosłupy. To bola takáto zložitá, ťažká situácia. To bola bardzo złożona, trudná situácia. A počas týchto večerných kázaní... I počas tých večerných kázaní... Vlastne Pán Boh poslal aj brata Mariana. To właśnie wtedy Pan Bóg posłał brata Mariana. A kazateł w tym zborze chciał mi ukazać, jaką krasną miejscowość mi przyprawili na modlitwy. I ten kaznodzieja chciał mi wtedy pokazać, jaką piękną salę przygotowali dla mnie na modlitwy wtedy. A tak ma szykował na chodbu, a mówi, tu w tej to miejscowości, tu się będziesz modlić. I tak mnie przygotowywał i zaprowadził, powiedział, tu w tej miejscowości będziesz, w tym miejscu się będziesz modlił z ludźmi. Z tymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Z tymi ludźmi, którzy pomocy potrzebują. Przyszedł ku dverám. Przyszedł do drzwi. Stłaczył kluczku. Nacisnął klamkę. Dvere sa neotvorili. Drzwi się nie otworzyły. Začal mykať tou kľúčkou hore, dole. Začal natiskať tą klamkę góra, dół. A taký nazlostený hovorí, kto to zatvoril? I taký rozłoszony powiedział, kto to zamknął? A hovorí, musím ísť pohľadať kľúč. I povedal, na čo to bolo treba zatvoriť? Muszę ísť kľúča poszukać. Po co to było zamykać? A odišiel ten kazateľ. I ten kaznodzieja poszedł. A ja som pristúpil k tým dverám. Ja podšedem do tých drzwi. Chytil som kľúčku. Chvičujem za klamke. A dvere sa otvorili. I drzwi się otworzyły. Vošiel som dnu. Všedem do środka. No a to bolo úplne ezotericky, špeciálne pripravená miestnosť. I to bola szczególnie ezoterycznie przygotowane było przygotowane miejsce. Byli tam mali anieli, wielki anieli. Tam byli wielcy aniołowie, mali aniołowie. Proste a widzim tam świeczki a białe wszelijakie tieto pamuty a takie rzeczy, którym to było ozdobione. Tam było pełno świeczek, różnego rodzaju obrusów, rzeczy, którymi całe to miejsce było przyozdobione. A przyszedł som aż ku oknu, przeszedł som za całą tą miejscowością. Przeszedłem przez całe to pomieszczenie. Przyszedł som aż k oknu. Podszedłem do okna. A tam przy oknie byli taki, asi tak wielki aniołowie. Przy oknie były może takie wielkości aniołowie. A tak mówię tomu, że ty co tu czumisz? I ja mówię, no ty, co ty tu robisz? Chytil som záves a som ho zakrył, aby sa nepozeral. Wziąłem zasłonę i zasłoniłem go, żeby się nie patrzył. A tak som si sadol. I tak usiadłem sobie. A hovorím, pane, Ty buď tu so mnou. Ja mówię, panie, ty bądź tutaj ze mną. A viete, prvý, kto prišiel vtedy, bol brat Marian. I pierwszy, który wszedł wtedy, to był Marian. On sa tak pozeral po tých všelijakých ezoterických veciach. I rozejrzał się po tych wszystkich rzeczach ezoterycznych. A tak hovorí, no, že a ja sa zaoberám ezoterikou. I powiedział, no, ja też tak właśnie zajmuję się ezoteryką. A ja mu hovorím, ale to je všetko veľmi zlé. Ale ja mówię, ale przecież to wszystko jest złe, bardzo. A akože zlé, však pozeral sa, ja v ezoterickej miestnosti idem sa s ním modliť a ja hovorím, že to je všetko zlé. Viete, to je úplne ako na hlavu postavené všetko. No, to tak vyglądalo, jakby to všetko stalo na głowie, bo je v miejscu, v pomieszczeniu, ktoré je ezoterycznie dobře przygotowane, zwiastuje przeciwko ezoteryce. Ale čo bolo krásne, že ani chvíľu sa neprotivil. Ale to, co było piękne, że ani przez chwilę się nie sprzeciwił. Poczuwał na słowo. Słuchał słowa. A to słowo go zachraniło. I to słowo go uratowało. A tak to może być nasz miłowany brat z nami. I w ten sposób nasz umiłowany brat może być z nami. Mógł być oslobodzony, oczyszczony. Mógł być uwolniony, oczyszczony. Krwą baranka Jezusa wykupiony. Przez krew baranka wykupiony. A tak to może służyć dalszym ludziom. I w taki sposób może usługiwać kolejnym ludziom. A przedstawcie sobie, że Pan Bóg się tak to wysmiał diabłowi. I wyobraźcie sobie, że Pan Bóg tak wyśmiał się wtedy szatanowi. Że na takim miejscu, jako gniazdo tego złego. I że w takim miejscu, które było jak gniazdo tego złego. Tam Pan Bóg darował milowane Boże dziecko. Tam Pan Bóg darował takie umiłowane Boże dziecko. A potem przychodzili dalsi a dalsi ludzie. A potem przychodziły kolejne i kolejne osoby. A mnogi z tych ludzi oddali swoje żywoty Panu Jezusowi. I wielu z tych ludzi oddało swoje życie Panu Jezusowi. Tak, abyście wiedzieli, że prečo pre aj pre brata Mariana, aj pre mnie jest to wielki wielki dzień, wielka skúsenosť. To tak, żebyście wiedzieli, że i dla Mariana, i dla mnie to taki wielki dzień i doświadczenie. Ako Pan Bóg przedziwnie spoił nasze cesty. Jak Pan Bóg w przedziwny sposób połączył nasze drogi. Że ako Pan Bóg się dokaże wysmiać temu złemu. Właśnie w jaki sposób Pan Bóg wyśmiewa się temu złemu w twarz. Bardzo jestem za to wdzięczny. Jestem za to bardzo wdzięczny. Mój milowany brat przeczytał słowo. Mój drugi brat przeczytał słowo, które mówi, że w mocy języka jest napisane w mocy języka jest żywot i śmierć. Jest i życie i śmierć. A kto ako używa swój język i kto w jaki sposób swojego języka używa, takie jest owocie jego żywota. Takie jest owoc jego życia. A taka je chuť jeho života. I taký je smak jeho życia. Keby sme sa opýtali, kdybyśmy zapytali, že aká je chuť tvojho života, brat, sestra, drahý priateľ, zapytalibyśmy, jaký je smak tvojho życia, bratie, siostro. Podľa tohoto slova, według tego słowa, je odpoveď jednoznačná. Odpoveď je jednoznačná. Tak, ako si doteraz používal svoj jazyk. Tak, jak do tej pory używałeś swojego języka. Tak, ako si doteraz hovoril tak, a jak, hovorila. Jak do tej chwili mówiłeś i mówiłaś. Taká je chuť tvojho života. Taký je smak twojego życia. To nie ja som povedal, to hovorí Božie slovo. Nie, ja to powiedziałem, tak mówi Boże słowo. Viete, ten, kto... To jest dokonały w słowie. Ten, kto jest doskonały w mowie. To jest dokonały mąż. To jest doskonały mąż. To jest dokonała żena. To jest doskonała niewiasta. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo język jest mały ud. Język jest małym członkiem. Tak, ako mówi Jakub apostoł. Apostoł Jakub o tym mówi. Ale on wielkie rzeczy prinaša. On, ale on przynosi wielkie rzeczy. A mnohokrát si to ale vôbec neuvedomujeme. I wielokrotnie w ogóle sobie tego nie uświadamiamy. My si vôbec neuvedomujeme, že aký veľký dar nám Boh dal, keď môžeme hovoriť. Nawet sobie nie uświadamiamy, jak wielkim Bożym darem dla nás je to, že môžeme mówić. Ak by sme mali mať radosť a radosný smak, chuť na radosnú chuť nášho života, gdybyśmy chcieli, aby sme mali, żebyśmy mieli taki radosny smak naszego życia, tak by sme mali budovať svojim jazykom. Musielibyśmy, powinniśmy budować naszym językiem. A nie búrať. A nie búžiť. Lebo mnohí ľudia vypadajú asi tak. Wielu ludzi wygląda w taki sposób. Jedną ręką budują. Jedną ręką budują. A drugą ręką to... A drugą ręką to burzą. Búrajú. A potom majú veľa chaosu. I później pozostaje im mnóstwo chaosu. A presne takú aj majú chuť, chaotickú chuť. I dokładnie jest taki smak mają, taki chaotyczny smak. Nie wiedzą sa radować zo života. Z życia nie potrafią się radować. Nie widzą zmysłu swojemu životu. Nie widzą sensu w swoim życiu. Jednoducho nie widzą użytok swojego života. Nie widzą urodzaju, który płynie z ich życia. Prawie naopak, zdá sa im, że ten život je o niczym. Właśnie na odwrót, wydaje mi się, że to życie jest o niczym, do niczego. A wiecie, w czym jest to całe tajemstwo? A wiecie, w czym jest cała ta tajemnica? Że jedną ręką budują rzeczy? Właśnie w tym, że jedną ręką rzeczy budują. A powiem wam to jako. Powiem wam w jaki sposób. Mąż powie swojej żenie: ja cię lubię. Mąż mówi do żony: kocham cię. A pri nejakej situácii, keď je nervózny... Ale v situácii innej, v ktorej je nervový... Joj, ty si taká hlúpa krava. A ja mluví do nej, jesteš taká gúpia krova. Ale to nevieřący tak mluvíš. Nevieřący. Ej, bratu môj. Chcelibyśmy. To by bolo veľmi dobre, keby to tak bolo. Bylo by bardzo dobře, kdyby to tak bylo. Ja aj o svojom živote hovorím. Mojej Zuzke som nikdy nepovedal nič protivné a nič také, čo by ju ponižilo. Mojej žene nikdy nepovedal nič takého, co v taký spôsob by ju ponižilo. Môžete sa ju opýtať. Môžete jej zapýtať. Nie, že si myslíte, že ja teraz hrám nejakého... Že by ste nemysleli, že grám teraz kogoš. Ale nikdy som jej ešte ani toľko nepovedal, že ty Zuza. Navet jej nepovedal, ty Zuzo. Rozumiete? Nie to, že ešte ty ako si takúto hlúposť mohla urobiť. Nikdy v taký spôsob. Jak mohlaš takú glúpotu zrobiť? Nikdy. Nikdy. 46 rokov sme spolu. 46 let jesteśmy razem. Nikdy som ju neponížil. Nikdy jej neponížilem. Nikdy som nepovedal také slovo, ktoré by ju ponížilo a stratila by svoju... úctu a čest. Nikdy nie użyłem takiego słowa, które by ją poniżyło i straciłaby swoją cześć i godność. Boli chwile, kiedy takie napięcie było we mnie, że musiałem się zahryznąć do języka. Były takie chwile, kiedy emocje sięgały tak wysoko, że musiałem własny język zagryzać. Aby som nic nie powiedział. Żeby nic nie powiedzieć. Lebo vedel som, že ak teraz si otvorím ústa... Bo vedelem, že ak teraz ústa otvorím... Všetko pokazím. Zničím všetko. Všetko, čo som za celé tie roky budoval vo vzťahu s ňou, všetko pokazím. Vedelem, že to všetko, čo přes celé życie s ňou budovajem, to v tým momente to všetko rúne. To je veľká vec, čo vám hovorím. To sú veľké rzeczy, o ktorých do vás mluvím. Ja sa nechválim. Nechvále se. Lebo v mnohých iných veciach som zarmútil pána a ľudí. Bo v veľu iných rzeczach zasmútiłem i pána, i ľudí. Ale toto je oblasť života, ktorú si mimoriadne strážim a chránim. To je sféra życia, ktorú strzegę v bardzo szczególny sposób. Aj vo výchove detí... Również w wychowaniu dzieci. Nigdy som nepovedal svojmu synovi: ty nieposlušný, ty zlý, ty tvrdohlavý, alebo ty hlúpy. Nigdy nie powiedziałem swojemu synowi, wychowując go: ty głupi, tępy, twardogłowy albo coś w tym stylu. Keď som nevedel niečo pozitívne povedať, radšej som bol ticho. Jeżeli nie potrafiłem powiedzieć czegoś pozytywnego, raczej byłem cicho. Ale vedel som, že v tej chvíli, aby som budoval, żeby budować, tak musím také niečo povedať tomu svojmu dieťaťu. Muszę coś takiego powiedzieć temu swojemu dziecku. Čo by mu povedal Pán Ježiš? To co Pán Jezus by mu v takim momencie powiedział. A bolo to veľmi dobré. I to bolo bardzo dobre. Lebo vidiac pri svojich deťoch. Bo patrząc na svoje deti. A vidiac, ako v živote napredujú. Patrząc, jak kontinuujú svoje życie. Vidím, že nie sú takí, ako niekoľkokrát vystavaní a niekoľkokrát zvalení. Że nie są tacy rozchwiani w emocjach, że raz bardzo wysoko, a raz zupełnie na dole. Nasz język ma wielką moc. Nasz język ma wielką moc. Swoim językiem możesz niekoho zachranić. Swoim językiem możesz kogoś uratować. Możesz niekoho zbudować. Możesz kogoś zbudować. Możesz niekoho pocieszyć. Możesz kogoś pocieszyć. Niekomu możesz wlać nadziei. Kogoś możesz wlać nadzieję. Możesz przynieść światło. Możesz przynieść światło do życia. Ale swoim językiem możesz przynieść aj tmu. Ale swoim językiem możesz przynieść ciemność. Beznadziejność. Beznadzieję. A śmierć. I śmierć. Veríte, že to je tak? Wierzycie, że tak to jest? Powiem wam jedną skúsenosť, która jest veľmi smutná a veľmi bolestivá. Powiem wam jedno doświadczenie, które jest bardzo smutne i bolesne. Stalo się w mojej rodnej dedinie. Stało się w wiosce, w której się urodziłem. Wiecie, tam ta nasza dedina była veľmi z tym príznačná, że tam sa pestovala paprika, paradajky, zelenina. To była taka wieś, która słynęła z tego, że tam się uprawiało, hodowało się papryki, pomidory, zieleninę różną. To kiedy się powiedziało na Słowensku, że nesvacka paprika. Jeżeli ktoś na Słowacji powiedział nesvacka papryka. Tak się pół miasta zodwihło i szło rychło kupować tu nesvacką papryka. To od razu połowę ludzi wstawało i szło kupować właśnie tamtą paprykę. Lebo wiedzieli, że to jest kwalitne, że jest to dobre. Oni wszyscy wiedzieli, że to jest papryka jakościowo bardzo dobra. A lenže táto paprika, tá sa musela už od zrniečka pestovať, planta. No, ale o tą paprykę trzeba było dbać od ziarenka, od samego początku. Viete, tí ľudia niekedy v noci ani kľude nespali. Ci ľudia v noci nawet spokojnie nie spali, ci, którzy to uprawiali. Lebo keď už tá planta začala vychádzať. Lebo kiedy ta roślinka już zaczęła się pojawiać. Tak museli dbať na to, aby v noci mráz ju neuštípal a vodne slnko nezničilo. Bo museli dbať o to, żeby mróz nezmrozil jej v noci a v deň nespalilo jej slnce. Teda vodne v noci vždycky museli pamätať na tie rastlinky. I oni museli i ve dne i v noci ciągle myśleć o tej roślince. A to, že v Nesvadoch bola taká krásna paprika a známa na Slovensku. I že v Nesvadoch ta paprika bola taká známa i taká slynná, to mělo svoju cenu. Lebo ľudia obetovali tomu čas a pozornosť. Bo ľudia poświęcali tej papryce čas i uwagę. A to prinášalo aj také dobré finančné a materiálne zisky v tých rodinách. I to v tých rodinách, ktoré tým sa zajmovali, przynosiło też finansowe korzyści. Ale jedna z tych rodzin, która się tym to zaoberała, która tym się zajmowała, mężelka już była bardzo wyczerpana. Małżonka, ona już była tym bardzo zmęczona. Pretože ani v noci nemohla v kľude spať. Ona ani v noci nemohla spať spokojne. Cez deň bola tvrdá práca okolo toho. Cez deň, čo bolo tvrdo v ohrode pracovať. A ráno bolo treba odokryť keď už slnko vychádzalo. Kedy slnko už vyhodilo, treba to bolo poodkryvať. A ona, táto manželka, od únavy tvrdo zaspala. I tá manželka od tego zmenšenia tak tvrdo zasnela. A keď sa zobudila... I kedy obudila sa? Pozrela sa na oblohu. Popačila na obloky. A videla, že slnko je už vysoko. Zobačila, že slnce už je bardzo vysoko. Hneď sa chytila a hovorila, joj, toto je zle, toto je veľmi zle. I ona chvíčila sa za głowę, mówi, nie, už je napravde bardzo zle. A keď prišla k tomu parenisku. I kedy prišla tam do tego ogrodu. Kde boli tie planty. Kde te rošlinky były. Tak videla, že všetky tie planty boli pod sklom uvarené. Ona od horúceho plnka. Tak, ona zobačila, že všetky tie rošlinky boli už spalené, ugotované od slnca. Vedela, že celoročný príjem je jednoducho proste zničený. Vedela, že celoročný dochod je zničený v tým momente. No a prišiel domov manžel. I prišiel muž do domu. Ona sa toho najviac obávala. Tego obávala sa najviac. Ako mu to povie? V jaký spôsob mu to povedieť? Tak mu povedala, že bola veľmi unavená. I povedala mu, že bola bardzo zmenšená. Zaspala. Zasnela. A že keď sa zobudila, už bolo neskoro. I kedy sa obudila, už všetko bolo zapúšno. A teraz si všimnite, čo sa stalo. I zauvažte, co teraz je vydažilo. Akú má moc jazyk? Jakou moc má jazyk? Tento muž sa nahneval. Ten muž rozgneval sa. A povedal jej, ty nezodpovedná. Povedal jej, jesteš neodpovedalná. Ty si lenivá. Jesteš lenivá. A ty radšej spíš, ako by si chránila naše spoločné. Radšej spávaš, zamiast chrániť to, co naležalo. A vynadal jej do všelijakých špín. I cały brud na nią wylał. A potem odišiel. I potem poszedł. Złości odišiel. W takiej złości odszedł. A ona si naraz uświadomiła. I ona w momencie sobie uświadomiła. Ja ani taką cenę nie mam w oczach swojego męża, jako ta planta. Ja w oczach swojego męża nie mam ani takiej wartości, jak te sadzonki. Ja som tak špinavá, taká zlá. Ja som taká brudná, taká zlá. Roky som stála verne, robila som, čo mohla. Přes lata stávam v tým vierne i robiłam, co mogłam. A teraz sa toto stalo. A teraz coś takiego się stało? Nemám žiadnej ceny. Nemám žiadnej wartości. Vošiel do nej Satan. Satan wszedł w nią. Zobrala povraz. Vzala povraz. A obesila šnúr i sa povýšila. Keď prešlo to manžela, tá zlosť. Kedy manželovi tá zlosť už prešla. Prišiel domov. Prišiel do domu. A vidí pod povalou, ako visí jeho žena. I pod sufitem vidí, jak visí jeho žena. Naraz mu to všetko prišlo. Všetko to prišlo, vrúčilo do neho. Naraz si uvedomil, že svojím jazykom toto spôsobil. Nagle uświadomil sobie, že spowodował to svojím jazykem. Viete, čo urobil? Viete, co zrobil? Vošiel do neho Satan. Všetl v neho Satan. Zobral povraz. Vžil šnúr. A obesil sa tiež. I tež sa poviesil. Vedľa svojej ženy. Obok svojej ženy. A bol jeden veľmi smutný pohreb v tej dedine. I to bol bardzo smutný pohreb v tej rodine. Ja som s veľkou bolesťou sledoval toto. Pačujem na to s veľkým bólem. Viete, ani prstom sa ju nedotkol. Nawet palcem jej nedotknul. Ani ona jeho. Ani ona jeho palcem nedotknula. A predsa koniec bol smrť. A jednak koncem bola smrť. V moci jazyka je život. V moci jazyka je życie. A v moci jazyka je takisto smrť. I v moci jazyka rovnež je smrť. Brat môj, sestra moja. Môj bratie i sestro. Ak ublížiš niekomu svojim jazykom. Jeżeli ublížiš komu svojim jazykom. To viac bolí, ako keby si mu dal za ucho. To viacej bolí, než políček. A ja ťa veľmi prosím. I proszę cię bardzo. Existuje ešte jedno zázračné slovo. Ešte istnieje jedno niezwykłe, cudowne słowo. Odpuść. Wybacz. Odpuść, żena moja. Odpuść, żono. Odpuść, mąż mój. Wybacz, mój mężu. Odpuść, moje dziecko. Wybacz, moje dziecko. Nie gniewaj się na mnie. Nie gniewaj się na mnie. Jeszcze istnieją słowa pokory. Jeszcze istnieją słowa pokory, którym się da zastawić śmierć. Którym jesteśmy w stanie śmierć zatrzymać. Celý tento príbeh mňa veľmi silne otriaslo. Celá tá história, to vydarzenie vstrząsnelo mnou bardzo. A tak som počas svojho manželstva stále chránil svoj jazyk. I v mojim małżeństwie ciągle pilnowałem svojego jazyka. A uvedomoval som si. I uświadamiałem sobie ciągle. Že ak môj život a všetko to, čo pôsobím v rodine, ak nemá byť chaos... Jeżeli moje życie, to, co v rodine robię, nie chce, żeby było chaosem... Tak musím naplňať slovo Pána Ježíša Krista. To muszę wypełniać słowo Pána Jezusa. Ako mierou meriate, tako vám bude odmerané. Jaką miarą mierzysz, taką ci będzie odmierzone. A viete, keď rásli moje deti... Viete, keď moje deti rosli? Ja som svojim deťom nikdy nepovedal, že ty zlý, nerozumný, hlúpy. Nikdy svojim deťom nemluvím, ty zlý, hlúpy, nerozumný. Neraz ma boleli veci, ktoré som videl. Neraz bolali mne rzeczy, ktoré videlem. Ale som nikdy nenalepil nálepku na ich čelo, že ty si taký. I nikdy naklejky na čole žiadnemu nepřikleiłem, jesteś taký. Lebo vedel som, že ak raz poviem môjmu dieťaťu, že ty si hlúpy. Bo viem, že ak raz poviem môjmu dieťku, jesteś hlúpy. Tak ja to z jeho čela nezoškrabem. To z jeho čoła już nie jestem w stanie tego zdrapać. Vedel som, že ak raz poviem mojej manželke niečo, čo ju hlboko vnútorne zabolí. I viem, že jeżeli poviem mojej małżonce coś, co wewnętrznie bardzo ją zabolí, tak ja môžem jej stokrát hrkútať niečo iné. To 100 razy mogę jej powtórzyć coś innego. Ale ten čertík, ten príde k jej ušku a bude jej hovoriť, no áno, teraz ti to tak hovorí, ale vtedy ti povedal to a to. No ale ten diabełek potom siądzie przy jej uchu i povie, no tak, on ci teraz tak mówi, ale pamiętasz, vtedy ti povedal to i to. A ty povieš, no dobre, už mi 100-krát povedal, že ma ľúbi. No ale dobra, už 100 razy mi povedal, že mě kocha. Ale nezabudni, že ti povedal aj to, že si krava. Ale nie zapomni tego, že ti povedal, že jesteś krova. Vidíte, aký je to veľký boj? Vidíte, jaká to je válka? Prepáčte, že som si takúto tému vybral. Vybačte, že taký témat vybrałem. Ale ak nebudeme brať vážne náš jazyk... Ale jeżeli nepotraktujeme povážne našeho jazyka... Nebudeme brať vážne ani svoj vlastný život. To navet nepotraktujeme povážne našeho vlastného życia. A vôbec nebudeme mať... vo vážnosti ani svoje vlastné poslanie. To ani svojego vlastného poslania povážne nepotraktujeme. Spomínam ako jeden z mojich chlapcov. Připomínam sobie, jak jeden z mojich chlapcov. Ešte bol taký maličký, mal peluše. Ešte bol taký malý v pieluškách. Prišiel ku klavíru. Prišiel do pianina. A zo zvedavosti natiahol ruku na a jeden tón potiahol. Z ciekawości podszedł do klawiatury i z ciekawości przycisnął jeden klawisz. A zaznel ten tón. I ten tón rozbrzmiał. Ešte aj dnes ho počujem. I ešte go słyszę dzisiaj. A on sa tak vystrašil. On tak vystrašil się? Nevedel, či urobil dobre, alebo urobil zle. Nie wiedział, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle. A ja som prišiel k nemu. Ja podšedłem do niego. On s takými veľkými očami sa díval na mňa. On takými veľkými očami na mne spoglądal. A čakal, čo poviem. I čakal, co poviem. Bratia a sestry, to, čo som vtedy povedal, bolo rozhodujúce pre jeho život. To, co vtedy povedal, bolo decidujúce o jeho životu. Nie to, čo som povedal, keď mal 20 rokov. Nie to, co povedal vtedy, keď miał 20 lat. Vtedy, keď mal ešte peluše. Vtedy, keď ešte bol v pieluškách. Pohladkal som ho po hlavičke. Pogłaskałem go po głowie. A hovorím, joj, aké to bolo pekné. I ja mu mówię, o, jaké to bolo piękne. Ty budeš hrať na klavíri, tak? Ty budeš grał na pianinie, tak? A ty budeš skladať hudbu. Ty budeš komponoval muzike. Ty budeš klavírny virtuóz. Ty budeš virtuózem pianina. A on sa tak díval. On tak patrzył. A ja som mal ruku na jego hlave. Miałem rękę na jego głowie. A hovorím, a budeš komponovať hudbu. I będziesz komponował muzykę. A budeš veľmi požehnaný będziesz chlapček. Będziesz bardzo błogosławionym chłopcem. A potom za chwilę zase cinkol. Znowu nacisnął jeden klawisz. A zase cinkol. I znowu jeden. A vždy som sa na neho usmial. A zawsze się uśmiechnąłem do niego. Niekedy mi to już aj tak było veľa. Czasami mi to już było trochę za dużo. Ale aj tak som sa na neho usmial. Ale tak i tak uśmiechnąłem się do niego. Nie zrútil som druhou rukou to, čo som postavil. Nie zburzyłem tego lewą ręką, co zbudowałem prawą. A keď mal 5 rokov. I kiedy miał 5 lat. Tak už komponoval svoju vlastnú hudbu. Już swój własny utwór komponował. Takže keď sme ho dali na školu hudobnú. I kiedy daliśmy go do szkoły muzycznej. Ako 5-ročného. Jako 5-latka. Zahral povinnú skladbu. Zagrał tą repertuar obowiązkowy. A potom poprosil učiteľku, či ešte môže zahrať svoju vlastnú skladbu. I potem zapytał nauczycielki, czy on może zagrać to, co sam skomponował. No samozrejme. No oczywiście. A keď to zahral? Kiedy to zagrał? Tak učiteľka povedala: "No ty si veľký talent." I naučiteľka povedala: "Jesteś wielkim talentem." Teraz toto dieťa je už dospelé. To dziecko teraz już jest dorosłe. Má svoju manželku. Má svoju ženu. Má svoj život. Má svoje życie. A má svoj album hudobný, ktorý sám vydal. I má svoj hudobný album. Svoj album s vlastnými kompozíciami. Ale taká zvláštna hudba je to. Ale to je taká šťagulná muzika. Ktorá jeho tak oslovila. Ktorá jeho tak pociąga. A vtedy som si uvedomil. I vtedy ušmadomiujem sobie. Predstavte si, že chlapček stlačí ten klávesu. Vôbrať si sobie teraz, že ten chlapak načísnul na ten klávis. A ja mu poviem. Synček môj, tatínko je unavený. Poviem, synečku, tatuś je zmęczony. Mám robotu. Mám svoju pracę. A ty tu mi cinkáš. A ty mi tu cinkáš. Hráš mi na nervy. Hráš mi na nervách. Myslíte si, že by dnes bol tak požehnaný v týchto veciach? Myslíte, že dzisiaj bol by taký błogosławiony v tym temacie? Nie. Nie. Pretože by nepriamo som vsial kúkol do jeho srdca, do jeho myslenia. Bo vtedy bym nechcąco zasiał kąkol v jeho srdcu. A to je veľmi nebezpečné. I to jest bardzo niebezpieczne. Je treba motivovať deti. Deti treba motivovať. Je treba im ukázať niečo, čo ich zaujme. Treba im pokazať coś, co ich zainteresuje. A v čom sú dobrí? V čom som dobrý? Tak povedať, toto je výborné, proste to sa mi páči. To je výborné, bardzo mi sa to podoba. A to, čo nie je dobré? A to, co nie jest dobre? Tak to nenegovať. Nenegovať tego? Ale treba povedať, toto ešte vylepši, tuto ešte pridaj, uvidíš, že to bude. To môžeš popraviť, ešte douž je tu trochu i poprav to. Ale viete, čo kazí, čo je to tá druhá ruka, ktorá búra to, čo sme postavili jednou rukou. Ale čo to je tá druhá ręka, ktorou budžíme to, čo prvou rękou zbudovali? Naše nervy. Naše nervy. Naša netrpezlivosť. Naša necierplivosť. Naše pohodlie. Naše otočenie. A chceme mať pokoj. I v ktorom chceme mať spokoj dla siebie. Áno, my ten pokoj dosiahneme. Tak, my dojdeme do tego pokoju. Ale naraz zistíme, že naše deti nevedia brnknúť na strunu. Ale vtedy stvrdíme, že naše deti nepotrafia natisnúť klavíša. Lebo celý život sme si chránili svoj vlastný komfort. Bo celé życie chronili sme svojego vlastného komfortu. A nepovzbudzovali sme tie deti. I nezahensali sme tých detí. Takisto iné moje dieťa. Tak samo kolejné moje dziecko. Prinieslo svoju maľbu. Prinieslo svoj obraz. A na takú A4 papier. Na také kartce A4. A keď som to pozrel, čo tam namaloval, tak nevedel som, či je to teta, ujo, alebo nejaká šafa. Pačujem na ten obraz, obracujem i nevedel, či to je vujek, či to je ťoťa, či to je šafa. Ale som sa pozrel na neho. Ale popačujem na niego. Pohladkal som ho. Pogłaskałem go. A hovorím, veľmi je to pekné. I povedem, to je napravde piękne. Iste sa tomu veľmi tešíš, čo si nakreslil. S pevnosťou tešíš z toho, co namalovałeš. A on tak, že sa teší. A on kýval hlavou, že si teší. A hovorím, dobre, bude z teba požehnaný maliar. Ja povedem, bude z tebe blagoslovený malár. Budeš veľmi šikovný. Budeš bardzo zdolný. Budeš vyhrávať súťaže maliarské. Budeš konkursy maliarské vygrýval. A budeš veľmi požehnaný. I budeš bardzo blagoslovený. A prišiel ďalší papier. Prišla kolejná kartka. Prišlo veľa papierov. Pošlo veľa papieru. Ale my sme to neľutovali. Ale my sme nežalovali tego papieru. Ale podporovali sme ho. Ale zahencali sme go. A prišiel čas, keď môj syn sa prihlásil na vysokú školu výtvarného umenia. I prišiel čas, kedy môj syn zgłosił się do takej wyższej szkoły artystycznej. Teda do malarski. A keď jeho maľby poslali na súťaž, i kedy jeho obrazy vyslali na konkurs, tak vyhral medzinárodnú súťaž. Ten konkurs międzynarodowy. A wtedy som si spomenul, že čo vyšlo cez moje ústa. I wtedy mi się przypomniało, co vyšlo z mojich úst. V ústach tvojich, brat môj, sestra moja. V tvojich ústach, bratie i siostro. Je schopnosť tvojich detí. Je zdolnosť tvojich detí. Alebo neschopnosť. Alebo nezdolnosť tvojich detí. Svojimi ústami rozvinieš svoje deti? Svojimi ústami svoje deti rozvinieš? A svojimi ústami môžeš zdegradovať a znemožniť svoje deti. I svojimi ústami môžeš zdegradovať i ograničiť svoje deti. Predstavte si, že keď doniesol tú svoju prvú kresbičku. I vyobražte sobie, že ten prvý obrázek, ktorý přinius. Ja by som mu bol povedal, ty si mi zase vyťahol tie moje drahé papiere, tak to ich ničíš. Kdybym vtedy povedal, znovu mi vyťahnuješ tie drogé papiery i tak mi je ničíš. A čo to si nakreslil? Však to nemá ani hlavu, ani pety. A co to namalovávaš? Pretože to nemá ani głowy, ani pięt. Myslíte si, že by dnes bol tak požehnaný maliar? Myslíte, že dzisiaj by bol takým błogosławionym malarzem? Kde je to tajomstvo života? Kde je ta tajemnica życia? Kde je to tajomstvo, keď našim jazykom budujeme? Kde je ta tajemnica, kiedy budujeme našim jazykiem? Mnohí hovoria, tebe je dobre, bratčanko, ty máš takú ženu, že proste nikto takú nemá. Wielu mówi, no tobie jest dobrze, Aleksander, ty masz taką żonę, nikt takiej nie ma. A majú pravdu. No i majú rację. Lebo som prvý ja jej povedal, že ona je tak dobrá, tak milá, že takú nemá nikto ako ja. Bo to ja pierwszy jej powiedziałem, že ona jest taka dobrá i taka miła, že nikt inny na świecie takiej nie ma. A Nie zmenil som to. Za celé roky som to nezmenil. I przez całe lata tego zdania nie zmieniłem. A vždycky ju chránim. I ciągle ochráňam ją. Aby vedela, že vždy je pre mňa tá najkrajšia, najmilšia, najlepšia. I żeby cały czas wiedziała, že je dla mňa tá najpiękniejsza, najmilšia i najlepšia. To je v moci jazyka. To všetko je z moci jazyka. A všetko svoje, všetky postoje svojho života, svojho srdca podriadujem do tohoto stavu. I všetky postoje, vyobraženia svojego życia poddaje pod ten spôsob myšlenia. Aby som ničím nepokazil a nezranil to tak rýchlo zraniteľné a ľahko zraniteľné. Žebym v žaden spôsob nie zranil tego, co jest tak łatwe do zranienia. A preto môžem povedať, že po 46 rokoch manželstva... Dlatego mogę powiedzieć, že po 46 latach małżeństwa... Sme šťastné, požehnané manželstvo. Jesteśmy szczęśliwym, błogosławionym małżeństwem. Ale viete, koľkokrát sme to mohli pokaziť? Ale viete, ile razy mohli sme to zepsuť? Viete, koľkokrát mohla moja žena si zbaliť veci a mohla by bola utiecť odo mňa? Viete, ile razy moja žena mohla spakovať svoje rzeczy i ode mne utiec? Ale neurobila to ani raz. Ale nezrobila tego ani razu. Pretože vedela... Bo dlatego, že viedela... Že je tu niekto, kto ju stále miluje. Že je tutaj ktoś, kto ciągle ją kocha. A to je treba vedieť vyznávať. I to trzeba potrafiť vyznávať. Viete, my nežijeme ten život len sami pre seba. My tego życia našego wspólnego nie žijeme, tylko sami dla siebie. Ale mám synov a mám dcery. Mám synów i mám córki. A viete, ako nás sledujú naše deti? Viete, v jaký spôsob nasledujú naše deti? Keď k nám prídu, už ktokoľvek, ktorékoľvek. Ktorékoľvek z nich do nás přijde. Najprv sa pozrú na mamu. Najprv popatrú na mamę. Mama je usmiatá. Mama je usmiechnięta. Spokojná. Spokojná. Potom sa pozrú na tatu. Potom popatrú na tate. Tato je spokojný. Tato je spokojný. A rád. I šťastlivý. A keď vidia, že je pokoj medzi nami. I keď vidia, že medzi nami je spokoj. Tak oni duchovne nasávajú tú atmosféru. Ona jakby są... v duchový spôsob tom atmosfére. Ale keby oni videli, že je narušený náš vzťah. Ale kdyby oni videli, že naša relácia je narušená. Začali by sami pochybovať o svojich vzťahoch. Začali by sami o svojich reláciách povątpievať. Lebo písmo hovorí, že kto čo rozsieva, to bude žať. Bo písmo mluví, kto čo rozsieva, to bude žať. Ako to môžeme zvládnuť tých ťažkých životných situácií? Jak môžeme to ogarnúť v tých trudných životných situáciách? Nemyslíte si, že my to máme tak na ružiach uslané? Nemyslíte, že u nás to je také uslané ružami? Proste odniekadiaľ prídeme, ešte sme ani kufre nevybalili a už musíme baliť druhé kufre, lebo ideme ďalej. No wyobraźcie sobie, że myśmy przyjechali, jeszcze żeśmy walizek nie rozpakowali, ale już musimy kolejne walizki pakować, bo wyjeżdżamy. Niekiedy drżimy chwost lietadła. Czasami trzymamy ogon samolotu. A jeszcze balimy do kufru. Ale jeszcze rzeczy wkładamy do walizki. Jak je możne w taką to stawę? Jak to jest możliwe, żeby w takiej sytuacji, w takim stanie... Zostać w pokoju. Zostać w pokoju. No jedynie tak, že spoliate na Pána. Jedynie v taký spôsob, že polegáte na Pánu. A bol jeden prípad, keď nám lietadlo uletelo. No bola taká situácia, že samolot nám utiek. A povedz Zuzka, čo sme si povedali. I povedz Zuzka, co sobie povedeliśmy. Pôjde ďalší však. Następný poletí. Moji drahí, tie zdanlivé prehry nesmú spôsobiť konečnú prehru. Te zdanlivé. Przegrane po drodze, one nie muszą powodować tej ostatecznej przegranej. Keď sa vám nevydarí niečo, keď zmeškáte autobus... Jeżeli coś vám się przydarzy, nie zdążysz na autobus. Nie smiesz mać nerwy, ja powiem, to jest wszystko kvôli ciebie. Nie możesz być nerwowy i powiedzieć, to jest wszystko przez ciebie, Aleksander. No przez Zuzkę ale, nie. Nie, to ani náhodou. Ale jednoducho wy musíte do pokory nie svoje srdce, aj svoju mysel. Po prostu musíte ukorzyć svoje srdce i svoje myśli. Abyste nie zraňovali. Żebyście nie ranili. Vy sa cítite zranení. Čujete się zranení. Možno, že tvoj muž alebo tvoja žena ešte nedošla k tomu, aby ťa nezraňovala, že ti riadne nadeli. Tvoj muž alebo tvoja žena ešte nedošli do tego, żeby cię nie zraniť. Ale ti riadne nadeli. Ale tak solidne cię povedi, aký si nezodpovedný, aký si lajdák. Jaký jesteś nieodpowiedzialny i jaký lajdák w ogóle jesteś. A čo ty teraz na to povieš? I co ty teraz na to povieš? Co si myslíte, co by som ja na to povedal? Jak myslíš, co ja bym na to odpověděl? Ja by som prišiel k mojej Zuzke. Ja bym prišiel do mojej Zuzky. Neber to, že to si ty. Nemyslel, že to ty jesteš. Objal by som ju. Objal bym ja. A povedal by som. I povedal bym. Možno, že som taký nezodpovedný. Možno, jestem taký neodpovedalný. Ale už nechcem byť taký. Ale už taký nechce byť. Odpust mi. Vybač mi. A pomôž mi v tom. I pomôž mi v tom. Bratia a sestry, najväčšie tajomstvo krásnych vzťahov je pokora. Bratia, najväčšou tajemnicou cudobných relácií je pokora. Viete pokorne reagovať? Potrafíte v takej pokore zareagovať? Aj vtedy, keď sa vám krivdí? Naved, jeżeli jesteście pokrzywdzeni v tym momencie? Ale to všetko komunikuje jazyk. Ale každou z tých rzeczy komunikuje jazyk. Kebyste krásne reagovali na zlé veci. Pięknie reagovali na złe rzeczy. Nie len svoju ženu by si zmenil. Nie tylko żonę byś zmienił. Ale zmenil by si kus sveta okolo seba. Ale cały kawał świata obok siebie byś zmienił. Tvoje deti by inaczej reagovali. Tvoje deti inaczej by reagovali. Všetko by sa, proste všade by kvitli fialky, všade by kvitli kvety. Všade kvitliby fialky, všade kvitliby kviaty. Ale pretože si netrpezlivý. Ale dlatego, že seš netrplivý. Pretože si urážlivá. Dlatego, že seš obražalská. Máš samé chvasty. Samé chvasty ti rosnú. Och, v moci jazyka je život a dobré, smrť a zlé. V moci jazyka je život i dobro, smrť i zlo. Ja som veľmi šťastný. Jestem bardzo szczęśliwy. Ja nie som taká povaha. Nie, že si myslíte, brat Barkoci, viete, no chudák, on je takto obdarovaný od pána, takouto... Proste je taký chudáčik, no. No ten Aleksander, on to taký biedak, on jest obdarowany przez pana. S takou biedou. Viete, aj vo mne niekedy, proste až sa mi nožík otvára vo vačku. Je też tak, že sami mám, že mi się nóż v kieszeni otviera. Samozrejme, že nie na Zuzku, ale na niektorých glúpych ľudí. Oczywiście, že nie na Zuzku, ale na niektorých glúpych ľudí. Ale proste korím svoje srdce. Ale kože svoje srdce. A viem, že ak ja teraz otvorím ústa. I viem, že jeżeli v tým momente otvoře ústa. Tak buď prehrám, alebo zvýťazím. To albo přehrám, albo zvýťaže. A keď je vo mne hnev a proste keď ten moment takého I wiem, że wtedy, kiedy we mnie jest gniew i agresja i mogę wybuchnąć, tak jest najlepsze być cicho. To wtedy najlepiej jest zostać cicho. A wobec nie reagować. W ogóle nie reagować. Upokoić się. Uspokoić się. A prosić potem Pana, że niechal som sa wyruszyć. I prosić Pana, żeby mi odpuścił. Jeżeli dałem się zdenerwować, żeby mi wybaczył. A potem tak to korzyć swoje wnętrze. I potem tak korzyć swoje wnętrze. My nie możemy być stale negatywni. Nie możemy być ciągle negatywni. My musimy urobić rozhodnutie. Musimy zrobić decyzję podjąć. Dnes som ti predložil život a dobre. Dziś położyłem przed tobą życie i dobro. Smrť i zlé. Śmierć i zło. Ale ty si vyberieš život. Ale ty vybierz życie. Aby si žil ty. Żeby žil ty. Aby žili tvoje deti. Żeby tvoje deti žili. Aby žili tvoje vnúčatá. Żeby tvoje vnuky žili. Aby žili tvoje budúce generácie. Żeby žili tvoje prišlé pokolenia. Aleluja. Aleluja. Viete, aké je to nádherné, keď zídeme sa. Moja manželka je... Prepáč, Zuzanka, ako taká kvočka s kuriatkami. Víte, aké to je piękne, jak zejdeme sa ako rodina i Zuzka vygląda tak, jak taká kvočka se svojimi písklentami. A tie deti, tie vnúčatá, to všetko, proste babka, babka, babka. I tie deti, vnuky, oni všetci tak babča, babča, babča. A starky je zabudnutý. Dziadek je zapomniany. Zuzka hovorí, že to nie je pravda. Zuzka môže, že to nie je pravda. Ja hovorím príklad, dobre? To bol tylko príklad. Ale viete, čomu sa radujem? Viete, z čoho si teším? Nie, že mne sa tak až tak veľmi tešia tí ľudia. Nie z tego, že ze mne ci ľudia tak bardzo się teším. Oni sa tešia. Oni się teším. A majú ma vo veľkej úcte. I veľkým šacunkom mne majú. Ale jedno viem, že to ja neviem položiť na stôl, čo vie položiť babka. Ale ja nepotrafię, nie som v stane položiť na stôl tego, co babcia jest w stanie położyć. Také smačné dobroty. Také smačné dobra. Také koláče. Také ciasta. Také ňam, ňam. Už vidím, niektorí majú sliny tečú. Vidím, že niektorým už slinka letí. Aj tu bratovi. Slivkovi všetkúdne. Proste to je krásne, keď prídeme a babka príde a všetci sú milovaní. I to je piękne, že babče přijde i všetci sú tacy kochani. A je to krásne, keď detko nezávidí. I to je piękne, jeżeli dziadek nezazdrošti. A vie sa radovať tomu, čo sa radujú všetci. I potrafí sa tešiť tým, čím tešia sa všetci. Tu by som vás chcel povzbudiť, milovaní otcovia. Tu, kochani ojcovie, chcem vás zahentiť. Príde čas. Príde taký čas. Keď budete mať ten dojem, že deti majú hlbší vzťah k svojim matkám ako ku vám. Budete mieli také odčutie, že deti majú väčší šacunek do matky, niž do tebe. Ale prosím vás, nežiarlite. Ale prosím, nebuďte zazdrošní. Nemajte im to za zle. Nemiejte im tego za zle. To dieťa a tá matka, to je vždycky taký nádherný vzťah, ktorý je mocnejší ako smrť. Tá relácia matky s dieckými, to je relácia, ktorá je mocnejšia než smrť. Nemajte to za zle, že deti viacej lnú k matkám ako k otcom. Nemíte tego za zle, že deti bardziej lgnú do matky, než do ojca. Ale podporujte to. Ale vzpírajte to. Ja vždycky sa veľmi radujem, keď vidím, aká radosť je v našej rodine. Je bardzo teším sa z tego, zawsze, kiedy widzę, aká radosť je v našej rodine. Lebo babkin úspech je aj môjim úspechom. Bo sukces babči je tež môjim sukcesem. A radosť babkina je aj moja radosť. I radosť babči również je s mojou radosťou. Ak nebudem mať tú radosť, tak som zlyhal. Jeżeli tej radosti nie będę miał, to zawiodłem, przegrałem. A stratil som aj tých, za ktorých žiarlim. I tracę też w ten sposób tých, ktorým zazdroščia. Ja viem, že takéto učenia málo kto hovorí. Ja viem, že také naučanie robí málo kto. Ale Ja chcem, aby ste boli šťastní, bratia a sestry. Ale ja chcem, bratia a sestry, aby ste boli šťastní. Ďakujem, brat môj. Chcem, aby ste boli šťastní mužovia v rodinách. Chcem, aby ste boli šťastní mužovia, bratia v rodinách. Chcem, aby ste vy, ženy, matky, babky, boli šťastné. Chcem, aby ste vy, ženy, mame, babče, aby ste boli šťastné. Aby ste sa radovali z toho, żeby się radowały z tego, co ste swoim językiem zbudowali. Co zbudowałyście swoim własnym językiem. Lebo mnohé babče a mnohé matky plaču. Bo wiele babć i wiele matek płacze. Ach, to moje dziecko sa na mnie ani nie obzre. To moje dziecko nawet nie popatrzy na mnie. Ani sa o mňa nezaujíma. Nie zajmuje się mną, nie troszczy się. Ale problémy nie tu začínajú. Ale problémy nie začínajú się w tym problémy miejsce. Začínali ešte vtedy, keď ste kolísali tie deti. Problém začal się vtedy, kiedy ešte kołysałaś to dziecko w kołysce. A ono ti začalo revať. Ono začalo płakać, krzyczeć. A nepovedala si, o moje milé, utíš sa, upokoj sa, mňam, mňam, mňam. Nepovedala si, o moje kohane, utíš sa, mňam, ale nerev už toľko. Přestaň už tyle břeštěť. Chytíš děcko, hodíš ho do posteli. Chytíš děcko. To má na to nervy. Žučíš to děcko na úško. Kto má tyle nervů, žeby to vytrzymať? A potom sa divíš. A potom se divíš? Že deti neprídu. A nie klopu na twoje dvere. Że dzieci nie przychodzą i nie pukają do twoich drzwi. Problemy nie tam zaczynają, gdzie się ukazują. Problemy nie zaczynają się w tym miejscu, w którym się ukazują. Ale dawno, dawno te problemy zaczęło się daleko, daleko wcześniej. Ale ani teraz nie jest nieskoro. Ale nawet teraz nie jest za późno. A ja was chcę wieść takiemu praktycznemu pokaniu. A ja chcę prowadzić was do takiej praktycznej pokuty. Pytam się was. Pytam się was. Ale nie ja, Pan Jezus się was pyta. Nie ja, Pan Jezus ciebie pyta teraz. Lutujesz to? Czy żałujesz tego? Że si swoim językiem aj stawał, aj burał. Że swoim językiem i budowałeś, i burzyłeś. A że si to w ogóle nie uświadomił. I że w ogóle sobie tego nie uświadamiałeś. Lutujesz tego. Czy żałujesz tego. Że swoim językiem si sposobił chuć, horką chuć swojego żywota, a żywota swojego partnera. Że swoim językiem powodowałeś gorzki smak życia i twojego własnego, i twojego partnera. Lutujesz to. Czy żałujesz tego, że na miejsce toho ducha, który przyciąguje, si otworzył duchu, który odpudzuje? Że zamiast tego ducha, który pociąga, otworzyłeś się na takiego ducha, który odrzuca? A kto uprzejmie myślisz? Jeżeli myślisz o tym bardzo szczerze, tak myślę, że teraz jest czas pokania. Myślę, że teraz jest czas na pokutę. Poďte k pánovi. Chodźcie do pána. Prosím vás, ostaňte tak sedieť, ako sedíte. Siedźcie tak, jak siedzicie. A ja vás veľmi prosím. Proszę vás bardzo. Ak niekto tak v srdci prežíva. Jeżeli ktoś tak w sercu przeżywa. Že Duch Svätý veľmi osobne hovoril k nemu. Že Duch Święty bardzo osobiście do niego przemawia. Tak prosím vás, modlite sa. Proszę, modlite się. A proste pána. I proście pana o odpustenie, o wybaczenie, a nowy začiatok. I o nowy początek. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Svoje głowy i będziemy się modlić. Toto je čas na modlitbu. To jest czas na modlitwę. Toľko veľa vecí zaznelo aj z mojich úst, Panie Ježišu. Również z moich úst, Panie Jezu, tyle rzeczy wybrzmiało. Które cítim, že som zlyhal. Přes ktoré čuje, že zaviodujem. Mnohokrát si použil moju milovanú Zuzku. Vielokrotne užiuješ moju kohanou Zuzke. Keď som nekontrolovane pustil svoj jazyk. Kedy v spôsob nekontrolované pustujem svoj jazyk. Na svojich protivníkov. Přetivko svojim protivníkom. A ona povedala. A ona povedala. Vieš, čo hovoríš? Ty wiesz, co mówisz? A stichol som. i utišujem się. Ďakujem ti, že si postavil ku mne aniela svojho. Dziękuję, że postawiłeś przy mnie swojego anioła, który ma nie wżdycki velmi przyjemnym sposobom zastawował. Mnie ciągle nie zawsze przyjemnym sposobem powstrzymywał. Ale ty si sa wżdycki díval na moje serce. Ale ciągle patrzyłeś na moje serce. Czy jest zraniona moja pycha? Czy moja pycha jest zraniona? Alebo czy sa uprímnym sercom pokorím? Albo czy się ukorzę szczerym sercem? Lebo ty sa pysznym protivíš. Bo ty pysznym się sprzeciwiasz. Ale pokornym dávaš milosť. Ale pokornym okazujesz łaskę. A ja ťa tak pokorne prosím, Panie Ježišu. A ja ci tak proszę w pokorze, Panie Jezu. Aby všetko to, čo som svojim jazykom pokazil. Żeby wszystko to, co zniszczyłem swoim językiem. A už nemám možnosť to znovu zbudovať. I już nie mam możliwości, żeby na nowo to zbudować. Prosím ťa, odpusti mi to. Proszę, wybacz mi to. Nepočítaj mi túto neprávosť. Nie policz mi tej nieprawości. Panie, keď teba neprávom bili, pluli, kiedy nieprawnie ciebie biczowali i pluli na ciebie. Poniżowali cię. Poniżali cię. Ty si bol ticho. Ty byłeś cicho. Wiedział si, że w tej chwili jest ciężko powiedzieć słowo. Wiedziałeś, że w tej chwili bardzo trudno było wypowiedzieć słowo, które by budowało, które by budowało. Preto si bol ticho. Dlatego byłeś cicho. A sumą wszystkiego twojego utrpenia, jej sumą całego twojego ucierpienia, gdzie ludzie ci niezmyślnie zadawali bolesti a rany, kiedy ludzie bezmyślnie zadawali ci ból i rany, si na krzyżu powiedział. Na krzyżu powiedziałeś. Odpuść im, Ojcze. Wybacz im, Ojcze. Lebo nie wiedzą, co robią. Bo nie wiedzą, co czynią. Ďakujem ti za tvoj dokonalý príklad, Panie Ježišu. Panie Jezu, za tvoj doskonalý príklad bardzo ti dziękuję. Že tak veľa si zniesol pre mňa. Že tak veľa dla mňa zniosłeś. A odpust mi, že ja som tak ochotný málo zniesť. I vybač mi, že ja jestem ochotný tak málo zniesť. Odpust mi. Vybač mi. Že od teba veľa beriem. Že veľa odbieram od ciebie. Ale som schopný málo dávať. Ale jsem skłonny dávať málo. Odpust mi to, Panie Ježiš. Vybač mi to, Panie Jezu. Viem, že som hodný, aby si ma zavrhol. Viem, že jestem godzien tego, żeby mnie odrzucić. Ale ťa pokorne prosím. Ale proszę cię w pokorze. O milosť. O łaskę. Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj się nade mną. Aby každé slovo, żeby każde słowo, które opuści moje usta, które opuści moje usta, aby budowało, żeby budowało, a przynášalo dobre owoce i przynosiło dobre owoce, czasnego i wiecznego życia, doczesnego i wiecznego życia. Amen. Amen. Nasz drogi Panie Jezu, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za to, że nas znowu zaprosiłeś pod wpływ Twojego Słowa. I Panie, tak ważne rzeczy dzisiaj do nas mówiłeś. Panie, chcemy, żeby to Słowo nie przebrzmiało w naszych sercach, ale chcemy, żeby zakorzeniło się bardzo głęboko. Panie Jezu, chcemy, żeby od tej chwili nasze życie było inne, żeby było zmienione. Chcemy, żeby Twój Święty Duch panował nad naszymi językami, nad naszymi emocjami, nad tym, co dzieje się w naszych domach, nad tym, co dzieje się w naszych zakładach pracy, nad tym, co dzieje się w zborach, w których nas postawiłeś. Panie Jezu, my w każdym miejscu, w którym jesteśmy, widzimy wiele nieprawości, widzimy wiele rzeczy, które Tobie się nie podobają. A tak bardzo byśmy chcieli, żeby Kościół był miejscem, w którym wszystko Ci się podoba. Chcielibyśmy, żeby Kościół, w tym nasze domy, żeby były takimi oazami pokoju, radości, błogosławieństwa. Panie Jezu, modlimy się o to z całego serca, żebyś swojej łaski to też i nas użył do tego, żeby Kościół był zmieniany, żeby nasze domy były zmieniane, żeby nasze relacje były zmieniane, żebyśmy mieli właściwy stosunek do naszego życia w Kościele, żebyśmy mieli właściwy stosunek do naszego życia w państwie, w którym żyjemy. Panie Jezu, cokolwiek do nas dzisiaj mówiłeś, chcemy to przyjąć, chcemy to zachować, chcemy bardzo poważnie potraktować słowo, które posłałeś, bo wierzymy, że to Duch Święty mówi do Kościoła i chcesz, żeby ci wszyscy, którzy mają uszy, żeby to usłyszeli, żeby to zrozumieli, żeby to przyjęli. I my tak chcemy zrobić i pomóż nam w tym, Panie Jezu. Błogosław zbory, które tutaj są reprezentowane. Panie, żebyśmy, kiedy wrócimy do naszych zborów, żebyśmy rozsiewali pokój, miłość, radość, błogosławieństwo. Błogosław ten zbór. Dziękujemy za zorganizowanie tej konferencji i rozpuść nas Twoim błogosławieństwem do naszych domów i niech we wszystkim Twoje imię jest uwielbione. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Wam, bracia i sestry, za Waszą pozorność. Dziękuję za Waszą uwagę, za bracia i siostry, za Waszą cierpliwość. A myślę si, że jsme dostali wielką domácą úlohu. I myślę, że dostaliśmy takie wielkie zadanie domowe. A ja vás veľmi prosím. I proszę vás bardzo, aby to, čo bolo teraz povedané, żeby to wszystko, co było teraz powiedziane, abyśmy začali praktizovať. Żebyśmy začali v našem życiu praktikovať. Ale začína to všetko odpusť. Ale začína się wszystko od słowa wybacz. Wiesz, nie da sa stavať na zbúra nisko. Nie da się budować na gruzowisku, na chaosie. Trzeba najpierw odstranić troski. Trzeba te wszystkie drzazgi usunąć. A Nehemiasz mówił, narzucanego prachu jest mnoho. Nawet Nehemiasz mówił, że tego rozrzuconego prochu jest mnóstwo. Museli najpierw poodnażać to narzucanego prachu. Ten rozrzucony proch trzeba było pousuwać. A potem mogli stawać nieco nowe. A potem mogli budować coś nowego. Prosím vás, nie róbcie to bez pokania. Proszę, nie róbcie tego bez pokuty. Dnes, keď prídete domov večer. Dzisiaj wieczorem, kiedy wrócicie do domów. Majcie taką domácu úlohu. Miejcie takie zadanie domowe. Niech idzie żona k mężowi, mąż k żenie. Niech podejdzie żona do męża, a mąż do żony. A powiedzcie sobie nawzajem, odpuść moja. I powiedzcie sobie nawzajem, wybacz mi, proszę. Z moich ust wiele wszelicho nietrpezliwego wyszło. Z moich ust wyszło wiele niecierpliwych rzeczy. Ale od teraz. Ale od teraz. Będę dbać o to. Będę o to dbał. Aby si bola šťastná. Żebyś była szczęśliwa. Aby si bol šťastný. Żebyś był szczęśliwy. Všetko, čo je na mnie, urobím preto. Wszystko, co zależy ode mnie, zrobię dlatego. Aby som bola a bol trpezlivý. Żebym był czy była cierpliwym. A potom začníme. A potem zacznijmy. A ono to funguje. I to już tak działa, funkcjonuje. Przyjdzie jeden dzień zwycięski. Przyjdzie jeden zwycięski dzień. Drugi dzień. Drugi zwycięski dzień. Tydzień. Tydzień. Miesiąc. Miesiąc. Rok. Rok. A cały żywot. I całe życie. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.